Аб усім, што баліць. Нумар 31, 38, 30.07.1976 года. Менск. Толькі гутарка ходзіць такая. Янка Купала. Гутарка. Жыве Беларусь. Жыве Беларусь, хоць вякамі ў палоне без жалю на смерць катавалі яе. Жыве Беларусь, хоць жадаюць і сёння ёй смерці чужынцы і юды свае. Жыве Беларусь на прасторы шырокай, дзе Нёманы Прыпяць, Дняпро і Дзвіна, усяго ад Смаленску і да Беластоку ладарка, адзіная толькі яна. Жыве Беларусь у народзе працоўным, які беражэ ў сваім сэрцы яе. Жыве Беларусь у сваім слове чароўным і ў песнях сваіх непаўторных жыве. Жыве Беларусь, каб сабе шлях пракласці к свабодзе і праўдзе, к багаццю і дабру. У жыцці яе нашы і доля, і шчасце. Дык станем мы ўсе за сваю Беларусь. За сваю Беларусь. За сваю Беларусь.